ceny, ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer teraz w supercenie 3599, taniej o 700 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 10, poczwórny aparat teraz za jedyne 799 zł. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeciogórskiego Radia Środy, 30 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prawie 1000 interwencji strażaków do wieczora w związku z silnymi burzami. Polska kończy prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, od jutra przewodzą Węgry. Pewne zwycięstwo Igi Świątek na trawiastych kortach i trzecia runda Wimbledonu. O tym za chwilę w sporcie. Przed burzami, zwłaszcza we wschodnich częściach kraju, ostrzega Instytut Meteorologii, ale w nocy z każdą godziną będzie ich mniej. Z burzami i silnym deszczem zmierzą się mieszkańcy Podlasia, województwa lubelskiego i wschodniej części województwa mazowieckiego. Opady wystąpią także w okolicach Szczecina i na Pomorzu. Do trzeciej w nocy obowiązuje ostrzeżenie MGW trzeciego stopnia w zachodniopomorskim. Do tej pory w związku z nawałnicami, które przechodzą nad Polską, strażacy interweniowali niemal 1000 razy. Działania Straży Pożarnej polegają głównie na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic i posesji, a także usuwaniu z dróg gałęzi czy powalonych drzew. Przede wszystkim te działania prowadzone na ziemi lubuskiej, na zachodnim Pomorzu, częściowo w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tłumaczy rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Dodaje, że szczęśliwie żadna osoba nie została ranna w wyniku przejścia nawałnic. Trudna sytuacja była m.in. w Zielonej Górze. Skutki burz w mieście usuwają wszystkie lokalne jednostki, wyjaśnia rzecznik Zielonogórskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. 40 jednostek OSP, 3 jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Wszyscy pracują. Sukcesywnie usuwamy szkody nawałnicy. Gwałtowne burze, także z gradem, przejdą również w nocy nad większą częścią Polski. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A jest już tymczasem rozporządzenie w sprawie odbudowy po nawałnicy z zeszłego tygodnia w miejscowościach koło Nowego Sącza. Przepisy dotyczą Boguszowej, Librantowej, Koniuszowej i Łęki, w których trąba powietrzna niszczyła domy i zrywała dachy, mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Mieszkańcy 4 samorządów, które zostały konkretnie wskazane, 2 gmin, a 4 miejscowości, będą mogli liczyć na znaczne skrócenie procedur związanych z odbudową zniszczeń. Chodzi tu o to, aby ten proces formalnych zgód i pozwoleń był do minimum, można powiedzieć, ograniczony. Najwięcej zniszczonych domów, 30, jest w Librantowej. W wielu miejscach komisje wciąż jeszcze szacują straty. Polska przekazała Węgrom prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Z tej okazji szefowie rządów Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkali się w Katowicach. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że V4 jest już znaczącym partnerem dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Może też w tym momencie warto przywołać te dane gospodarczo-handlowe, które czasami dziwią jeszcze niektórych, że Grupa Wyszehradzka dla największej gospodarki unijnej, dla Niemiec, jest absolutnie najważniejszym partnerem. Partnerem numer jeden. Ważniejszym niż Chiny, niż Stany Zjednoczone, Francja czy inne kraje. Premier Viktor Orban powiedział, że przez kolejny rok Węgry będą pracować nad tym, aby kraje Grupy Wyszehradzkiej wyszły zwycięsko z obecnego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią. Dlatego wytyczyliśmy sobie 3 główne cele. Pierwszym z nich to szybki restart naszych 4 gospodarek. Potrzebujemy inwestycji i dzisiaj zgodziliśmy się, że inwestycje będą wtedy, kiedy podatki będą niskie. Dlatego nie będziemy popierać inicjatyw międzynarodowych, które prowadzą do zwiększenia podatków. Węgierska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej rozpocznie się formalnie o północy. Prawie 100 tysięcy złotych zebrano w ramach inicjatywy Polak z sercem na rzecz Polaków żyjących na Litwie, na Białorusi i Ukrainie. Akcję zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Jeden z pomysłodawców inicjatywy, Patryk Czech, mówi, że ta akcja to nie tylko wsparcie rodaków w potrzebie. Przez te 2 ostatnie lata wyjazdy na Kresy, na Białoruś, do Lwowa, miejsca związane z polską historią, rozmowy, odwiedziny rodzin, zobaczenie jak żyją, jak posługują się językiem polskim. Jest to niesamowita lekcja patriotyzmu, lekcja historii, a tegoroczna to przede wszystkim to, że w trudnym czasie pandemii potrafiliśmy się odnaleźć. Zaangażowana w akcję wolontariuszka Patrycja Zbylut mówi, że z powodu pandemii zbiórki były głównie pieniężne. Podczas każdej mszy świętej niedzielnej wolontariusze kwestowali. Obawialiśmy się oczywiście, jak akcja zostanie przyjęta, ale rzeczywiście otwarli swoje serca i zdecydowali się faktycznie wesprzeć akcję Polak z sercem. To jest to, co najbardziej zapamiętam z tej edycji akcji. Ich otwartość, ich hojność na potrzeby drugiego człowieka. Podczas tegorocznej edycji wsparcie otrzymało ponad 250 polskich rodzin na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Patronem medialnym akcji Polak z sercem jest Polskie Radio. Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Wspaniały dzień polskich tenisistek na trawie Wimbledonu. Obie, zarówno Magda Linet, jak i Iga Świątek, awansowały do dalszych gier londyńskiego Wielkiego Szlema. Iga Świątek pewnie pokonała Wierę Zvonariową. To doświadczona 36-letnia Rosjanka. Idze wystarczyły dwa szybkie sety, 6-1, 6-3 i nieco ponad godzina gry, mówi Iga Świątek. Dzisiaj na pewno zagrałam kilka bardzo szybkich piłek. Właśnie bardzo dobrze się czuję, coraz pewniej, dlatego mam nadzieję, że to się przełoży też na kolejne mecze. Linet z kolei odprawiła z kwitkiem Amerykankę Amandę Anisimową. W tym przypadku Polka miała już trudniejszą przeprawę. Pierwszą partię przegrała do dwóch, ale w kolejnych nabrała animuszu i było 6-3, 6-3, 6-1. Mówi ojciec Magdy, Tomasz Linet. Dobrze, że udało się w trzech setach, zwłaszcza, że to była ósma trzysetówka, którą grała. Wszystkie poprzednie przegrała, więc także mentalnie dla mnie bardzo istotne jest to, że udało się wygrać trzysetowy mecz po poprzednich 7 czy 8 przegranych właśnie trzysetowych meczach. Magdę czeka teraz pojedynek z Jeliną Świtoliną z Ukrainy. Do formy wraca Anita Włodarczyk, która dziś w Bydgoszczy świetnym wynikiem uczciła pamięć Ireny Szewińskiej podczas memoriału imienia najwybitniejszej lekkoatletki świata. Najlepsza młodziarka w historii machnęła dziś 77 metrów i 93 centymetry. To numer 3 w światowych tabelach obecnie i jest to najlepszy wynik w sezonie rekordzistki świata, która tak oto podsumowała swoje dzisiejsze rzuty. Dużo lepsze, to też jeszcze nie był doskonale. Z tego, co widziałam na telewizji, trochę za wysoko było na nogach. Natomiast w Poznaniu jakoś tak fizycznie nie, jakby miała podobać te dwa konkursy, to tam zdecydowanie wolniej tutaj wszystko się zgrało i cieszę się, że już na takim poziomie powyżej 75 metrów, że to nie był jeden wystrzał, tylko jest stabilizacja. Sensacją dnia jednak była młodziutka Namibijka Christine Mboma, która na 400 metrów uzyskała 7 czas w historii tego dystansu, 48 sekund i 54 setne. Trudno się dziwić, że 18-latka długo nie mogła złapać oddechu. I didn't expect to run for the age. I can say I'm happy with my performance. I na koniec futbol, ale wcale nie Euro 2020. Ciekawe ruchy transferowe w Premier League i nie chodzi tu bynajmniej o piłkarzy, tylko o trenerów. Nowym szkoleniowcem Evertonu będzie Rafael Benitez, z kolei londyński Tottenham od nowego sezonu poprowadzi Nuno Espirito Santo, który przez ostatnie 4 lata stał na czele zespołu Wolverhampton. Na sportowo usłyszymy się rano, tuż po 7:00. Spokojnej nocy. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy niemal w całym kraju przelotny deszcz. Na północnym zachodzie i południowym wschodzie, jak już mówiliśmy, występować będą burze lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Noc będzie dość ciepła, od 15 do 18 stopni, tylko na terenach podgórskich 12. Trójka. Program trzeci. Już 8,5 minuty po godzinie 23. Najwyższy czas na trójkowe, łagodne takty. Kłania się Roman Dziewoński. Trochę nie wiem, jak zacząć. Historia kryminalna, gangsterska, bandycka. I co to ma wspólnego z muzyką? Wyjaśnię, ale za chwil kilka. Na razie, nie zdradzając, kto wypełni swoją muzyką nasze spotkanie, jest nieco później niż 20:30, ale wyobraźmy sobie, cofnijmy się do 19 września 1955 roku. Sunset, Auditorium Carmel, Kalifornia. Wprowadzi nas Jimmy Lyons. With a great glow of wonderful friendship and a great glow of the assumption that you're all going to be thrilled right out of your shoes tonight. The mighty man of them all, my dear friend, Errol Garner. Errol. Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Margański pomogli nam przenieść się do roku 1955. 60 lat trzeba było czekać, aby ta muzyka mogła zostać przez wszystkich usłyszana. Oczywiście tych, którzy chcieli ją usłyszeć. Jest to płyta legenda. Mam ją przed sobą. Oryginał z roku 56. Pierwsze wydanie. Concert by the Sea, Earl Garner. No właśnie, ale te nagrania, które usłyszeli Państwo przed chwilą, na tej płycie się nie znalazły. Ja pozwoliłem sobie zacząć nasze dzisiejsze spotkanie nagraniem wariacji na temat Misty. To jest wspaniały temat Earla Garnera. Niewiele rzeczy skomponował, ale to jest nagranie, które przeszło do legendy, a te wariacje wydawało mi się w związku z tym, że kryminalnie, gangstersko chciałem rozpocząć, odpowiednie. Bo te nagrania, które usłyszeliśmy za to przed chwilą, czyli Night and Day, Spring is Here, to było pierwsze i drugie nagranie, tak jak naprawdę wtedy melodia za melodią rozwijał się ten koncert. Koncert, który, jak wspomniałem, 60 lat w całości nie mógł się ukazać na płytach, a w tej chwili jest dostępny. Pozwolę sobie parę razy się jeszcze odezwać i o tym gangsterstwie słów parę powiedzieć, chociaż nie za bardzo mi się chce. Wolę, aby ta muzyka, którą Państwu przedstawiam, królowała w dzisiejszych łagodnych taktach. I te nagrania, których słuchać będziemy, to są właśnie te, które nie znalazły się na oryginalnym, pierwszym, analogowym wydaniu tego nadmorskiego koncertu Earla Garnera. Night and Day już za nami i Spring is Here, a teraz The Nearness of You, Earl Garner. Tak, czaruje. Czarował właściwie, ale na szczęście ocalały te nagrania Errol Garner. No i jeszcze jego mruczanki cudowne. Nigdy nie grał drugi raz tak samo. Tematy cały czas obrastały jakimiś nowymi, no właśnie takimi oczarowaniami. Dlaczego pozwoliłem sobie o tej porze, nocą, przy okazji muzyki powiedzieć, że kryminał, że gangsterstwo i tak dalej? No niestety, w takim największym skrócie, 225 tysięcy płyty w rok zostało sprzedanych tego koncertu nadmorskiego. W 1958 roku okazało się, że ta płyta zarobiła $1 000 000. Jak na tamte czasy to w ogóle niewyobrażalna kwota. Columbia Records, 5-letni kontrakt, no i się zaczęło. A właściwie zakończyło mało przyjemnie. Wtedy nazywano to walką Dawida z Goliatem. Errol Garner powinien stać się milionerem, ale no nie dostał. Właściwie niczego nie dostał. I dzięki Marcie Glazer, która przez lata walczyła o to, te sprawy udało się, powiedzmy, że wyprowadzić po latach na w miarę czytelną, prostą. Nie będę Państwa zatruwał tymi wszystkimi niuansami, ale dzięki temu po latach nie 11 utworów na płycie Counter by the Sea, ale pełne wydanie, które mam przed sobą. 22 nagrania Errola Garnera z tego koncertu i dziś przedstawiam Państwu te, które na tym pierwszym long playu nie pojawiły się. Przed nami Sweet and Lovely, a potem Lullaby of Birdland, Errol Garner. No i tak to swingowe mruczanki w świat łagodnych nut nas zapraszają. Aż boli mnie serce, że muszę, bo to jest jakby oddanie hołdu Earlowi Gardnerowi, pominąć te nagrania, które na płycie Country by the Sea znajdują się już od lat. Ale teraz ta płyta potrójna, która została wydana, na dwóch płytach jest pełny zestaw utworów z koncertu, natomiast ta trzecia to jest właśnie ten oryginał wydany przed laty. I muszę też się przyznać, że jeżeli coś rozumiem, wiem, jeżeli chodzi o swing, to właśnie ta płyta to sprawiła. To jest płyta mojego dzieciństwa, kiedy w 59 roku, akurat tak się złożyło, że ojciec jako w tej grupie pierwszych aktorów znalazł się w Stanach Zjednoczonych, a wcześniej chociażby zapowiadał pierwszy występ orkiestry Glenna Millera po wojnie w Polsce. To przywiózł kilka płyt, między innymi właśnie tę, którą mam tu przed sobą w studio. Przesłuchałem ją dzisiaj. Nie jest mimo, ja nie wiem, no kilku tysięcy przesłuchań zniszczona. Troszeczkę szumi, tam są jakieś trzaski, ale solidny, stary materiał. I troszkę mnie ta płyta, przyznaję, że wyswingowała, wykołysała swingowo, nie wiem jak to powiedzieć. Wiem też, że jednym z pierwszych słuchaczy tej płyty był Leopold Tyrmand. Gdzieś koncert nadmorski przewijał się wśród wszystkich, którzy ją kiedykolwiek usłyszeli. Wydaje mi się, że to jest także osobowość ta muzyczna Earla Gardnera, która jakoś ogarnia, zagarnia tych, którzy zetknął się z tą muzyką, a przez lata nie mieli możliwości usłyszeć jej w pełni. Patrzę na okładkę i na tej oryginalnej mamy morski brzeg, skały, spieniona woda, dziewczyna, biała bluzka, czerwona kurtka, dżinsy, ręce uniesione ku górze. A na tej, którą mam przed sobą, właśnie wydanej niedawno, też jest dziewczyna. W czerwonej bluzce tym razem, też pewnie w dżinsach, też ma wzniesione ręce, za nią ocean. Tyle tylko, że nie ten kolor skóry. Na oryginale jest biała, a tu jest czarna. No właśnie, czarnemu nie zapłacili wtedy. Nie zobaczył z pieniędzy, które mu obiecano, a w tak niewyobrażalnej sumie okazały się ostatecznie, i przez lata odbyła się ta walka, aby nareszcie można było posłuchać tej wspaniałej muzyki. To z jednej strony jest oczywiście to czarowanie Earla Gardnera i te jego mruczanki i te dodawanie dźwięków, gdzie wydaje się, że już właściwie niczego dodać nie można, a on potrafi. I słuchając od lat bardzo różnych nagrań Earla Gardnera, wiem, powtórzę to raz jeszcze, nigdy nie grał drugi raz tak samo. Coś tam, taki diabeł swingowy w nim siedział, że cały czas coś pojawiało się dodatkowego. Ja wiem, kiedyś zażartował z racji swojego wzrostu, zarówno Fats Waller czy Art Tatum to byli niewielkiego wzrostu faceci. Wiadomo, że czasami Gardner przynosił nawet jakąś książkę, aby położyć na swoim krześle i dopiero tam usiąść. Potem zmieniano te wszystkie, powiedziałbym, proporcje pomiędzy fortepianem a jego możliwościami. On i tak grał swoje, bo to nie na tym polega, aby coś tak do końca pasowało. Potrafił oczarować nas muzyką. I mimo tych wspaniałych muzyków, których wymieniłem, pianistów, Fats Waller, Art Tatum, Thelonious Monk, ale jeżeli chodzi o swing, no dla mnie na pierwszym planie jest Earl Gardner. Mam jeszcze innego rodzaju skojarzenie. W moim domu wisi taka fotografia geniusza, jeżeli chodzi o pianino, fortepian, wszystkie klawisze Józefa Hoffmana. Na szczęście ostatnio przypomniano tę postać. Nie tylko dlatego, że był genialnym pianistą, ale chociażby wynalazł spinacz czy wycieraczki samochodowe. I tam jest pod tym podpis Moskwa 1896. Ktoś z mojej rodziny otrzymał ją, tę fotografię wtedy. I zawsze, kiedy słucham Earla Gardnera, patrzę na tę fotografię Józefa Hoffmana. inny rodzaj muzyki, ale to w końcu Wolfgang Amadeusz Mozart powiedział, że znaleźć nuty, które kochają się i umieścić je na jednej grządce, oto zadanie kompozytora. No i potem pianisty, który potrafi z tych nut, z tych pauz, z tych wszystkich znaczków, które tam są postawione, wyczarować muzykę i oczarować nas. Zapraszam Państwa ponownie do Carmel. Jest, przypomnijmy sobie to dokładnie, tę datę, 19 września 1955 roku. Will You Still Be Mine i I Cover the Waterfront, Errol Garner. Thank you. Niepublikowanych do tej pory nagrań w dzisiejszych łagodnych taktach z koncertu nadmorskiego Earla Garnera. Przed nami jeszcze jedno. Denzel Lecosta Best, perkusja, niestety bardzo krótko występował, zmarł zbyt młodo, ale grał tylko z Garnerem. I Eric Calhoun o wiele dłużej, no chociażby także z Oscarem Petersonem na basie. Patrzę na okładkę tę sprzed lat i tę, którą umieszczono w tym trzypłytowym albumie. Jest tutaj pewien też dowcip w tym zawarty, ponieważ o ile na froncie okładki mamy tę ciemną dziewczynę w czerwonej bluzce i ciemnych spodniach z dłońmi uniesionymi ku górze, o tyle z tyłu tej okładki trzyma ona okładkę tę, którą mam tutaj przed sobą, czyli z wydania 56 roku. Wszystko to powoli odchodzi właśnie w taki muzyczny niebyt. Myślę, że państwo, którzy znali płytę Counter by the Sea, dzisiaj zanurzyli się w tamten świat, który wyczarowywał Earl Garner, a dla mnie było ogromną przyjemnością przedstawić te nagrania. Pozostały jeszcze trzy. Łącznie, jak mówię, na pełne wydanie to 22 nagrania, a dzisiaj udało się zmieścić owych 8. Muszę sobie tak troszkę westchnąć, dlatego że Earl Garner, no ktoś by powiedział, że to jest czaruś, że on tak wciąga i mami. No jest na pewno coś w tym, ale jednocześnie, że niebywale tak cudownie czuje tę muzykę, że dodaje te dźwięki, których wydaje się, że już tam właściwie nie powinny się żadne pojawić, a to wszystko pasuje, no i wciąga nas do tego świata. Polecam państwu tę płytę w całości, dlatego że chociażby słysząc reakcję publiczności, przechodzimy do świata Earla Garnera, jedynego i według mnie niepowtarzalnego. Na zakończenie Bernie's Tune i no myślę, że te trzy nagrania, które pozostały, jeszcze przy jakiejś okazji Państwu będę miał przyjemność przedstawić. Mogę trochę też powrócę może do tego koncertu jeszcze o innych sprawach, nie tak smutnych opowiadając. W każdym razie proszę zapamiętać, że to była pierwsza płyta w historii swingu, jazzu, która osiągnęła tak ogromny nakład i wtedy tyle przyniosła zysku. Podobno w dzisiejszych czasach ten zysk jest w ogóle najważniejszy. Bernice Tune, trio Earla Garnera, 19 września 1955 roku. Dziękuję. Kłania się Roman Działoński. Autopromocja. 21 lat na scenie. 6 Fryderyków. Mocna muzyka i mocne teksty.